Rabbim sensin, dermanım sen, gücüm sen, maksadım sen, maksudum sen. Sen derdime ilacım sensin Rabbim, Rabbim, Rabbim, Rabbim. Rabbim gülleri güller senindir. Soldurma Rabbim gülleri güller senindir. Namin etme gönülleri senin içindir. Senin içindir. Senin içindir. Mahzun etme gönülleri senin içindir. Senin içindir. Senin içindir. Şehitler narına kan ver şehidim, ölüler dirilsin, can ver şehidim. Son nefes iman ver ne olur Rabbim, Rabbim, Rabbim. Soldurma Rabbim gülleri güller senindir. Soldurma Rabbim gülleri güller